darsa yetu ya jana ilikuwa inazungumzia utangulizi aliyoweka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake alichokiita Aqidatul Waqifiyyah. Baada ya kusoma utangulizi ule, sasa tunaingia katika sehemu nyingine. Ndipo aliposema muallif rahimahullahu ta'ala amma ba'du. Neno hili amma ba'du, kama mtu anazungumza ukasikia akasema amma ba'du, sasa ujue kwamba anatoka kwenye maudhui hiyo, anaingia kwenye maudhui nyingine, au ametoka kwenye uslubu aliokuwa nao, sasa anaingia kwenye uslubu mwingine. Anasema amma ba'du. Waswahili wanasema ama baada yaliyokwisha kutangulia, yani baada ya haya yaliyotangulia, baada ya utangulizi. Fa hadha i'tiqadu al-firqatu an-najiyah المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة. نسمع فهذا اعتقاد هي نيتكادي نا اعتقادي ni yale ambayo anayoyaamini mtu ndani ya moyo wake. Na Sheikh Fauzani atasherehesha neno hilo na itikadi ni nini. Kwa hivyo hii ni itikadi ya kikundi kilichosalimika, al-firqati an-najiyah, itikadi al-firqati an-najiyah, itikadi ya kikundi kilichosalimika. Al-mansura, chenye kunusuriwa. Ila qiyami saa, mpaka kitakapo simama kiyama. Kikundi hicho ni ahlusunnati waljamaa, ahlusunna, watu wa sunna, waljamaa, na jamaa. Kwa anwani hii inaonesha kwamba ni nini ambacho muallif rahimahullahu ta'ala anataka kukieleza, anayotaka kuyaeleza humu ndani ya kitabu ni itikadi au aqida ya ahli sunnati waljamaa. Na ahli sunnati waljamaa ndiyo alfirqatu najiyah, kikundi kilichosalimika, ambacho kikundi hicho kinapata nusra ya Allah jalla wa ala, kinanusuriwa na kukingwa na kuhifadhiwa ila qiyami saa, mpaka kitakaposimama kiyama, mpaka kitakaposimama kiyama. Na kiyama kilichokusudiwa hapa ni kifo chao. Kiyama kilichokusudiwa hapa ni mauti ya hao ahlu sunnati wal jamaa, sababu hao ni watu wema na Allah anawanusuru, anawakinga na wahifadhi, manake mpaka watakapo malizika wote katika wajihi wa ardhi. Hapo ni pale ambapo Allah atatuma upepo, ambao upepo huo utakuwa unachukua roho ya kila mu'min, na watabakia shiraru annas au shiraru al-khalqi, watabakia watu wa shari, watu wa ovu. Fa'alayhim taqumu as-sa'a, juu ya hawa watu wa ovu ndio kitawasimamia kiyama, kwa maana ya kiyamatul kubra, kiyama, qiyamatu al-kubra. Lidhan, tuingie kwenye sharhe. Sheikh anasema, Sheikh Fauzani, Allah mhifadhi, anasema qawluhu amma ba'du, هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب أو إلى أسلوب آخر. Hili ni neno ambalo huletwa wa huja kwalo au huletwa neno hili kwa ajili ya kuhama kutoka kwenye uslubu kuingia kwenye uslubu mwingine. Kwamba mtu alikuwa kwenye uslubu fulani, sasa anaingia kwenye uslubu mwingine, atahama kutoka kwenye uslubu huu kwenda kwenye uslubu mwingine kwa neno la amma ba'du. Naam, wa maanaha mahma yakum min shay'in, na maana yake ni kwamba mahma yakum min shay'in, yani vyovyote itakavyokuwa katika jambo au vyovyote itakapokuwa, vyovyote iwazo katika jambo hili linaloelezwa, basi hii ni itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Kinachoelezwa hapa ni itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Wa yustahabu litianu biha inda alkhutabi walmukatabati iktidaan bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Napendeza kuileta neno hili kwenye hotuba mbalimbali. Wakati wa hotuba mtu akishaleta utangulizi, kisha analeta amma ba'du, na vile vile katika mukatabati, maandishi, kuandikiana, kama unamwandikia mtu jumbe au unaandika barua au unaandika kitabu, basi baada ya utangulizi unaleta amma ba'du. Kufanya hivi kwa kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu kana yaf'alu dhalika, alikuwa akifanya hivyo صلى الله عليه وسلم. وقوله فهذا يعني اسم إشارة. أنا أشيري إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة. هي إشارة إنه أشيري كلا أنباته كم كسانوا نا أجمبه أو هي رسالة. واحتوت عليه بما واشتملت عليه من العقائد الإيمانية كإتكادي نعقيدة ذكي إيماني التي أجملها بقوله أمازو أمزفكش أمزفايك واختصاري بقوله وهو الإيمان بالله. أقوم بيلي تفجة وهو الإيمان بالله يعني hiyo itikadi anayoelezea ni hii hapa, itakuja mbele baada ya maneno haya. Ajmalaha bima nakhtasaraha biqawlihi wa huwa al-iman billah ila akhirih. Wa qawluhu i'tiqadu, wa qawluhu i'tiqadu, kalimatu i'tiqadu masdaru, ni masdari ya i'taqada kadha, alitakidi kadha, na kuitakidi maana yake ni kuamini, aliamini kadha. Na hili ni jambo ambalo linakuwa ndani ya moyo wa mtu na matendo yake yanalidhihirisha jambo hilo. Hiyo ndio inaitwa i'tiqadi. I'taqada kadha idha takhadahu aqidatan, kama atalifanya kuwa ni aqida yake. Wal aqida hiya ma yaqidu alayhi al mar'u qalbuhu, ni yale ambayo anayafungamanisha mtu moyo wake, yani moyo wa mtu unakuwa umefungamanisha mambo hayo, kwa maana kama nilivyosema kwamba ni mambo ambayo yanakuwa ndani ya moyo. Lidhan ma yaqidu alayhi, yale ambayo ana fungamanisha juu yake mtu moyo wake, qalbahu, moyo wake. kwamba anafungamanisha moyo wake na mambo hayo, yale mambo ambayo mtu anaufungamanisha moyo wake na hayo mambo ndio yanaitwa akida, yakawa ndani ya moyo wake. Takulu i'taqadtu kadha, ay aqadtu alayhi alqalbu, kwamba nimeitakidi kitu fulani, kwa maana ya kwamba jambo hilo nimelifungamanisha au nimeufunga moyo wangu juu ya jambo hilo. Aqadtu alayhi qalbi, aqadtu alayhi alqalb, nimeufunga moyo wangu juu ya jambo fulani. Wa dhamir, na yale mambo ya ndani. Adhamiru, yale mambo yaliyojificha ambayo hayadhihiriki. Ma yadhmuruhu al-insan fi qalbihi, yani yale anayoyaficha mtu ndani ya moyo wake. Wa asluhu ma'khudhun min aqada al-habla idha rabatahu, asili yake inachukuliwa kwenye aqada al-habla, alifunga kamba. Idha rabatahu, pale anapoifunga. Na ndio Nabii Musa alayhi salatu wassalam, baada ya kuwa ulimi wake umefungwa kidogo katika maneno, akizungumza mayawi wazi, akawa anaomba dua, anasema rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani uhlul, fungua wahlul uqdatan, nafungua kifundo, min lisani, kwenye ulimi wangu, yafqahu qawli, wapate kufahamu maneno yangu. Hivyo idha rabata shay'an naqulu aqada shay'an, aqada shay'an. Na tukafundishwa kujikinga na wanawake ambao hufunga uchawi usiku, wa min sharri nafathati fil uqad, wanamuomba Allah akulinde na wanawake ambao wanapuliza kwenye mafundo walioyafunga. Nafathat, kupuliza, fil uqadi, kwenye mafundo ambayo wanayafunga. Wanachukua wachawi, wanachukua kamba, kisha anafunga fundo. Akishafunga fundo, hilo ndio uqda, anafunga fundo, kisha analipulizia lile fundo. Nafas ni kutoa pumzi ambayo inaambatana na vijimatemate kwa mbali. Napulizia lile fundo huku akitamka maneno yale anayokusudia yawe, yale ambayo anataka yawe maneno yake ya kichawi. Kwa hivyo anafunga fundo, anakaza, anatamka maneno yake, anafunga fundo lingine. Anafunga huku ananuia yale anayoyataka machafu yawe, na akiegemea kwa mashaitani wachafu, taka msaada kwa mashaitani wachafu, kisha Allah akiandika kwamba hilo liwe, au akiwa ameandika kwamba hilo analosema huyo mchawi liwe, basi linakuwa na linatokea. Kama aliandika alitaka mtu afe, na Allah akawa ameshaandika mtu huyo afe, basi mtu huyo anakufa, na inakuwa ni sababu ya kifo chake ni mchawi aliyefunga mafundo yake usiku. Kwa hivyo rabata wa akada, kwa maana amefunga kitu fulani. Thumma ustu'mila fi aqidatil qalbi, kisha likatumika neno hilo kwenye aqidatul qalbi, kwenye yale mafungamano au yale mafungo, ile kifungo anachokifunga mtu kwenye moyo wake, au itikadi anayoimani anayoitakidi mtu kwenye moyo wake. Watasmimihil jazim, watasmimihi aljazim, na yale tasmim ni hiyo hiyo itikadi, lakini yale mambo ambayo yako ndani ya moyo wake na hatetereki kunako mambo hayo. Wayakulu amrun musammamun, ni jambo ambalo limepitishwa moja kwa moja, halirudi nyuma. Jambo ambalo limepitishwa moja kwa moja na halipitishwi, alirudi, halirudi nyuma na halibadilishwi. Wanakulu sammama fulanun amrahu, kwamba fulani amelipitisha jambo lake, yani amekatisha maamuzi, amepitisha maamuzi kwamba jambo hilo liwe hivyo. Hadha huwa at-taslim. Wa qawluhu al-firqatu bimaana at-ta'ifa wal-jamaa. Na ta'ifa ni kikundi, at-ta'ifa kikundi, wal-jamaa na jamaa ya watu, mkusanyiko wa watu. Wa qawluhu an-najiya ay allati salimat min al-halak, kikundi kilicho salimika na maangamio. Min al-halak, maangamio au maangamivu. Wa ashururi, na shari. Allah amekisalimisha kikundi hicho fi dunya wal akhirah, duniani na akhera. Na haina maana kwamba kikundi hicho hakipati misukosuko, hapana. Misukosuko iko pale pale, kwa sababu hiyo ni mitihani ya Allah jalla wa ala, huwapima nayo waja wake. Naam, fi dunya wal akhira. Wa hasalat ala saada, na kinakuwa kikundi hicho kimepata saada, yani kimepata, sasa kimepata utukufu kutoka kwa Allah jalla wa ala. Wa hadha alwasfu, hii sifa hii ya kuita kikundi hiki ni al-firqatu an-najiyah, hadha alwasfu ma'khudhun min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, yachukuliwa kwenye kauli yake sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq mansura, hakitoacha kikundi katika umma wangu kuwa kwenye haki. Mansura ni chenye kunusuriwa. Nani anayekinusuru? Allah jalla wa ala. La yadhurruhum man khadhalahum, hato wadhuru yule atakayewaacha au atakayeacha kuwatetea. Khadhalahum yani taraka nusratahum, ameacha kuwatetea na kuwanusuru. La yadhurruhum man khadhalahum hatta yaatiya amru Allah, mpaka lije jambo la Allah, mpaka lije jambo la Allah, kwamba kikundi hicho kitaendelea kuwepo na kitaendelea kuwa kinatetea haki na kinanusuriwa kikundi hicho, mpaka itakapokuja amri ya Allah, nayo ni kiyamatu as-sughra, kiyama kidogo, ambao ni mautu haula, ni kifo cha hawa watu watakapokufa wote, kisha watabakia watu wengine ambao ni waovu, hawajui hata tamko Allah, hata tamko Allah hawalijui. Shirarun nas, watu wa shari. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qawluhu al-mansura ay al-muayyada, kwamba kikundi hicho kinasaidiwa. Al-muayyada, kinasaidiwa. Ala man khalafahum, dhidi ya wale wanaowakhalifu. Kikundi hicho kinasaidiwa na Allah jalla wa ala. Allah anakisaidia. Ala man yukhalifuhu, dhidi ya wale wanaokikhalifu kikundi hicho. Allati, wa qawluhu ala man yukhalifu hanam, wa qawluhu ila qiyami sa'ah ay maji'u sa'atu sa'ati mautihim, ni kuja muda wa kufa kwao. Wakati gani muda huo utakuja? Bimaji'i arrih, kwa kuja upepo, upepo ambao takbidhu ruha kulli mu'min, upepo ambao utaitoa roho ya kila mu'min. Kwamba Allah ataamrisha upepo ambao upepo huo utakuja kuchukua roho ya kila, ya kila ambaye ni mu'min, hizo zama za mwisho karibia na kiyama. zimekuja hadithi nyingi zikizungumzia sala hilo, na hapa muallif ametaja hadithi moja tutaisoma baadaye. Fahadhihi hiya as-sa'atu fi haqqi al-mu'minin, huku kutolewa roho hawa watu ndio as-sa'a kwa haki yao, yaani ndio kiama chao, ndio kiama cha hawa. Naam, fi haqqi al-mu'minin, kwa haki ya waumini kuchukuliwa roho zao ndio nini, ndio saa yao au ndio kiama chao. Wa amma as-sa'a allati yakunu biha intihaa'u ad-dunya, ama ile as-sa'a na kiama ambacho kwacho itakuwa ndo mwisho wa dunia, intihau dunia, kumalizika dunia, kama watu wanaposema mwisho wa dunia. Fahiya la taqumu illa ala shirari nnas, kiama hicho hakitasimama isipokuwa kwa watu wa shari, kitawasimamia watu wa shari watakaokuwa katika mgongo wa ardhi kipindi hicho. Lima fi sahihi Muslim, kutokana na kile kilichoko kwenye sahihi Muslim katika hadithi isemayo la taqumu as-sa'a hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, hakitosimama kiyama mpaka iwe katika ardhi hapasemwi Allah Allah. Yani hakuna anayesema neno Allah katika ardhi, alijuae hakuna. Viumbe walioko katika ardhi, wanadamu na majini wake, hakuna anayejua neno hilo. Wale wema wote wamekushaisha, waumini wote wameisha, wamebakia makafiri watupu. Kwa hivyo hao ndio ambao kitasimama juu yao kiyama. Rawal Imamu al-Hakim min hadithi Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma, wa fihi, na ndani ya hadithi hiyo, na maana hiyo hadithi ni ndefu, ndani ya hadithi hiyo ipo wa yab'athu Allahu rihan, Allah atatuma upepo, rihuha rihul misk, harufu yake ni harufu ya miski, kwamba unanukia vizuri sana. Wa masuha masul hariri, na mguso wake ni mguso wa hariri, yani ni upepo mwanana. Wale unaowagusa upepo huo kana kwamba wanaguswa na hariri, na hariri ni vitambaa laini sana ambavyo hutumika kushona mavazi ya wanawake. Fala tatruku ahadan fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin, hawachi, haumwachi yeyote yule ambaye ndani ya moyo wake kuna uzani wa mdudu chungu. Na dharra ni asgharu namla, wale sisimizi wadogo kushinda sisimizi wote. Wako sisimizi wa namna hiyo, ambao wao ni wasisimizi, wako namna mbalimbali mbali. Wako watofauti mbalimbali, rangi mbalimbali mbali. Kuna weusi, kuna wekundu, kuna wanjano njano, kuna weupe, rangi mbalimbali mbali. Na shakli hajmu zao ziko tofauti tofauti, wakubwa wakubwa, aina mbalimbali za sisimizi, bali wanakuwa na majina tofauti, na jina linalowakusanya wote ni sisimizi. Sasa wale wadogo sana wanaitwa dharra, mithqalu dharratin ni kama vile uzani wa mdudu, wanaita wanaita mdudu chungu, ambao ndio sisimizi wale wadogo sana. Naam, asgharu namla min imani la illa qabadathu, isipokuwa ule isipokuwa upepo huo utachukua roho yake. Yule ambaye atakuwa na ile imani ya chini kabisa, upepo huo unakuja unachukua roho yake, kwa maana ya kwamba hautaacha muumini yoyote katika mgongo wa ardhi. Na hii pia ni dalili ya kwamba al-imanu yazidu wa yanqus, imani inazidi na inapungua. Kama kutakuwa kuna mtu ambaye ana imani ndogo kama vile mdudu chungu, basi maana yake kuna ambao wana imani kubwa zaidi ya hapo. Na kama kuna wenye imani kubwa, basi maana yake ni kwamba hawa imani zao zimezidi, kama zilikuwa ndogo basi zimezidi, zimeongezeka mpaka zikawa kubwa. Yazidu bitwaa wa yankusu bilmaasiya, imani inazidi kwa taa na inapungua kwa maasiya. Wa kullu muslimin maahu shay'un min al-iman, kila muislam basi anayo sehemu ya imani. Anapoingia mtu katika Uislamu anakuwa ana juz'u, ana sehemu ya imani. Naam, anakuwa ana sehemu ya imani, ila hata kuwa hawi na kamilul iman, inama yakunu maahu shay'un min al-iman, hata kuwa na ile imani ambayo ni kamilul iman, ila anakuwa na shay'un min al-iman. Kwa hivyo inaanza kuongezeka kwa kadri anavyoendelea kujitahidi katika kujikurubisha kwa Allah jalla waala, imani yake inazidi kuongezeka mpaka inakuwa imani kubwa. Lidhan qala, upepo huo, fala yatruku ahadan fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin, hautomwacha yeyote ambaye ndani ya moyo wake kuna uzani wa mdudu chungu wa imani, illa qabadathu, isipokuwa unaitoa roho yake. Thumma yabqa shirarun nas, kisha wanabakia watu wa shari, fa alayhim taqumu saa, juu yao kitasimama kiyama, juu ya watu hao ndio kitasimama kiyama. Hadithi hiyo rawahu Muslim, kama anavyothibitisha hivyo Sheikh Fauzani hafidhahu Allah ta'ala hapa. Wa qawluhu ahlu sunnah, ahlu, anasema hapa bil kasri, unaweza kusema ahli au ukasema ahlu. Hapa ameanza na bil kasri, akasema ahli bil kasri ala annahu badalun min alfirqa, sababu huku tumesema fa hadha i'tiqadu alfirqati annajia. Sasa ahli nazi ikiwa ni badali ya alfirqa, basi itakuwa ni majruru ikifuata i'tiqad, ikifuata alfirqa. Kwa hivyo anasema ala annahu badalun min alfirqa, ni badali ya firqa, kwa hivyo itakuwa bil kasri ahli as-sunna. Wa yajuzu rafu, na inajuzu kutia rafu kwa kusema ahlu, yani ahlu sunna, ala annahu khabarun limubtada'in mahdhufun, ni khabar ya mubtada, ambayo mubtada hiyo hapa ni mahdhufu, haipo, imeondoshwa. Takdiruhu hum ahlu sunna, hum ahlu sunna. Na habari hizi wanazijua zaidi wale watu wa nahau. Naam, ama ana fa aqra ma kutiba huna faqat. Naam, wa sunna hiya at-tariqatu allati kana 'alayha rasulullah, as-sunna ni ile njia ambayo aliyokuwa juu yake mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndio inaitwa as-sunna. Min aqwalin, ziwe ni kauli, wa af'alihi, aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi, kauli zake na vitendo vyake, wa taqriratihi na zile takriri zake, takriri ambayo alikuwa akiyakubali, yani jambo ambalo linafanyika mbele yake sallallahu alaihi wasallam au linasemwa mbele yake sallallahu alaihi wasallam, kisha yeye ananyamaza sallallahu alaihi wasallam. Akinyamaza mtume sallallahu alaihi wasallam, inaonyesha kwamba hiyo inaitwa ni ikrari, kwamba amelikiri jambo hilo lifanyeje, lipite. Inaitwa takriru. Na ina maana nyingine hii, neno as-sunna lina maana nyingine. Wasummu ahlu sunna, wameitwa hawa ni ahlu sunna, lintisabihim lisunnati rasul, lintisabihim لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب. وميتوا اهل السنه واتوا السنه لانتسابهم لسنه الرسول وسباب يكجنسبش كواو كوي السنه نمنندو ومتوم صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب pasi na mengineyo katika makalati mbalimbali na madhahibi mbalimbali. Wao wakajinasibisha kwenye sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallama, na hawakujinasibisha kwenye makundi mengine na makalati nyingine. Makalat yani watu walioleta makala na maneno mbalimbali mpaka wakawa wamejitengenezea vikundi maalum. Bikhilafi ahli albida, ni tofauti na ahli albida, yani ahli sunna ni tofauti na ahli albida. Fa innahum yansibuna ila bidaihim au yunsabuna ila bidaihim, wao hunasibishwa kwenye bidaa zao walizozizua, wa dalalatihim, na kwenye dalala zao wananasibishwa huko, kama vile al-qadariya. Kalqadariya, kama vile kundi la qadariya. Hawa ni nufatul qadar, watu wanao kanusha qadar, na tuliwasoma juzi tu hapa kwenye lumatu al-i'tiqadi, watu ambao walio wanao kanusha qadar. Walmurji'ah, na murji'ah, watu ambao wanatanguliza raja ala alwaidi, yukaddimuna raja ala alwaidi, fasumu murjia. Raja manake matarajio, wao wanatanguliza matarajio ala alwaidi, juu ya makemeo. Walipotanguliza matarajio hayo ikawapelekea kuamini kwamba la yadhurru ma'al imani ma'asiya, ikawapelekea kusema hivyo kwamba hata kufanya maasiya wewe utaenda peponi tu, muda kwa wewe ni mu'min. Huku ni kuzidi matarajio. Kwa hiyo qaddamu ar-raja'a ala madha ala al-wa'id fa summu murji'a. Wa taratan yunsabuna ila imamihim, mara nyingine wananasibishwa kwa imamu wao. Kaljahmiya, kama vile Jahmiya, ambao hawa wanasibishwa kwa nani? Kwa Jaham ibn Safwan, kwa Jaham ibn Safwani at-Tirmidhi, ambaye ndiye alianzisha kundi hilo potevu. Wataratan yunsabuna ila af'alihim al-qabiha, mara nyingine wananasibishwa kwenye vitendo vyao vibaya walivyovifanya. Ka arrafida, kama vile arrafida. Tulisema katika darasa iliyopita hawa wameitwa rafida kwa sababu gani? Naam, na rafadu alaman Ali ibn man ibn Abi Talib. Rafadu Aliya ibn man ha ah mashaikh kama tawaraka ha Ali ibn man ibn al-Husayn Zain al-Abidin. Naam, al-mulaqab bi Zain al-Abidin, huyu ampewa laqab ya Zain al-Abidin. Zain al-Abidin, naam. Walimkataa baada ya kumtaka afanyeje? Baada ya kumtaka walimuuliza kuhusiana na mashekhe wawili ambao ni Abubakar na Umar, yeye akawatakasa na kuwasifu vizuri, wakamwacha. Akawa anawaambia arafartumuni, ndio mmenikataa kwa sababu ya hawa mashekhe, mmenikataa. wakaitwa arrafidha bisababi fi'lihim alqabiha, wal khawarij alladhina kharaju ala man ala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Naam, na tuliwasoma pia kwenye darsa iliyopita katika kitabu lumatu al-i'tiqadi. Kwa hivyo wakaitwa khawarij li'annahum kharaju ala amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kwa hivyo wananasibishwa, wengine wananasibishwa kwenye vitendo vyao vibaya, wengine wananasibishwa kwenye imamu wao, wengine wananasibishwa kwenye bid'a yao waliokuja nayo, wa hakadha. Amma ahlu sunna, wao wanajinasibisha na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, wakaitwa ahlu sunnati wal jamaa. Itakuja jamaa huko mbele kwa nini wameitwa wal jamaa. Qawluhu wal jamaa lughatan, al jamaa lughatan al firqatu al mujtami'a min an nas, ni kikundi kilichokusanyika cha watu, hicho ndio jamaa katika lugha. Wal muradu bihim huna alladhina ijtama'u ala al-haqq ath-thabit, ni wale waliokusanyika kwenye haki iliyothibiti. Lidhan hum alladhina thabatu ala al-haqq fahum al-jamaa, waliothibiti kwenye haki, basi hao ndio jamaa, wakawa imara, wakawa wamebakia kwenye haki, hawakuingia kwenye dalalati wal maqalat al bid'iyya, wakabakia kwenye haki. Fa haulai humul jamaa, hao ndio jamaa. Wal muradu bihim huna alladhina ijtama'u ala alhaqqi thabit bil kitabi was sunnah, wale waliokusanyika wakashikamana kwenye haki iliyothibiti kwa kitabu na sunna. Wa humus sahaba, na hao jamaa ni sahaba radhiallahu anhu والتابعون لهم بإحسان, نوال والوفات واو بإحسان, سوال والوفات واو بالضلالة والوفات ما صحابة يعني كنا واسوا باو ومينجيا كتك وإسلام لكن هوا قوة هوا كفات منين وما صحابة هوا كفات منين وما صحابة ni tabiina, lakini hawakufuata mwenendo wa masahaba kama vile al-qadariya. Hawa qadariya nufatul qadar walianza zama ambazo bado masahaba wapo. Sasa hawa hawakuwafuata wale bi ihsan, wakaleta mambo yao ya uzushi. Kadhalika al-khawarij, hawa walitokea wakati wa masahaba, wakati Ali radhiallahu anhu yuko, wakatokeza kikundi hiki cha khawariji. Hawa hawakuwafuata masahaba biihsani. Naam, lidhan wattabi'una lahum, na wale waliowafuata masahaba biihsan. Na khawariji wote hakukuweko na sahaba hata mmoja, walau kanu qilla, hao jamaa watakuwa ni jamaa hata kama ni wachache. Kwa hivyo haiangaliwi kwamba ni kundi kubwa la watu. Kinachoangaliwa, je, wamesibu haki, wamepatia haki? Kama wamepatia haki, fahumul jamaa, hao ndio jamaa, na haki hiyo ni ile iliyothibiti bil kitabi wa sunna. Qala kama qala ibn Mas'ud, kama alivyosema ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al jamaatu ma wafaqa alhaqqa, jamaa ni ile iliyoafiki haqi au iliyoafikiana na haqi. Wa in kunta wahdaka, hata kama utakuwa peke yako, ukawa wewe peke yako ndo umeshikamana na haqi na ukawa uko kwenye haqi, فأنت الجماعة حينئذ, wewe ndio jamaa. فأنت الجماعة حينئذ, wewe ndio jamaa wakati huo, wewe ndio jamaa wakati huo, ambapo utakuwa sasa peke yako ndio ulishikamana na haki. Na kama tunavyoendelea kusema kwamba kushikamana na haki, hiyo jamaa inayokusudiwa hapo kwamba ni as-sabatu ala madha ala aljamaa, kuwa kuthibiti na kuwa imara kwenye kuwafikiana na jamaa alladhina humu sahaba, ambao ndio masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na wewe sasa ndio utakuwa jamaa wakati huo. Naam, hii maneno haya Ibn Mas'udi ameyatoa Al-Lalaka'i kwenye sharh usuli i'tiqadi ahli sunna. Naam. Thumma qala المصنف رحمه الله تعالى وهو الإيمان بالله وهو الإيمان بالله ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة قال الفتمة فهذا اعتقاد الفرقة الناجية هي ذو اعتقاد فرقة الناجية أكاين لينا من نوياك المنصورة بك مشو wa huwa nayo hiyo itikadi, hiyo itikadi ni hii al-imanu billah, kumwamini Allah wa malaikatihi na malaika wake, wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wal ba'thi ba'da al-maut na kufufuliwa baada ya kufa, wal imanu bil qadar na kuamini qadar, makadirio ya Allah, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari yake. Hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa, kwamba wanaamini haya yote yaliyotajwa hapa, yote wanayaamini. Kisha Sheikh anaanza kuyasherehesha hayo maneno, na sisi hatuongezi la kwetu hapo zaidi ya ufafanuzi tu. Naam. Wa huwa, yani hii neno ai lina maana aani, hii neno ai lina maana ya aani, kwa maana ya nakusudia kusema, nakusudia kusema, au yaani kusaidia sema, kwa sababu tunasema yani, yani maana yake nakusudia kusema hivi. Kwa hivyo ai, na hii husomwa ai na sio ai. Maana kuna baadhi ya vijana wakati kusoma utakuta akishika mara kwa mara sema ai, hii sio ai, hii ni ai, bi maana aani. Yani kwa hivyo, kwa maana hiyo ai yani i'tiqadu al-firqati an-najia, ile huwa i'tiqadu al-firqati an-najia, wa huwa yani i'tiqadu al-firqati an-najia al-iman billah, ni kumwamini Allah. Itikadi yao ni hii, kumwamini Allah jalla wa ala. Qawluhu al-iman, al-iman lughatan at-tasdiq, fi lugha iman ni kusadiki, at-tasdiq manake ni kusadikisha au kusadiki. Qala ta'ala wa ma anta bimu'minin lana, akielezea habari ya kina ya ndugu zake Yusuf wakati walipokuja kumdanganya baba yao kwamba Yusuf ameliwa na mbwa mwitu, kisha wakamwambia wama anta bimu'minin lana, bimaana wama anta bimusaddiqin lana, na wewe si mwenye kutuamini sisi. Hii habari tunayokuambia huto tusadiki, lakini ndio hivyo ukweli kwamba kaliwa na mbwa mwitu Yusufu. Yusuf kaliwa na mbwa mwitu, yani wanamlazimisha aamini kwamba Yusuf kaliwa na mbwa mwitu, hali ya kuwa baba yao Yakubu ni nabii, anajua mengi kuhusu Yusuf, anajua mengi kuhusu Yusuf, anajua kwamba huyu atakuja kuwa nabii, na kama atakuja kuwa nabii hawezi kufa mpaka aje afikie unabii, Kwa hivyo hizi habari wanawaambia hawa itakuwa ni uongo tu, kuna namna wamemfanya ndugu yao. Walimanu shar'an qaulun bil lisani, ni kauli inayotokana na ulimi, kwa ni kusema kwa ulimi. Qaulun bil lisani ni kusema kwa ulimi. Wa'tiqadun bil qalbi, na kuitakidi kwa moyo, kwa maana ya kuamini ndani ya moyo. Wa amalun bil jawarih, na kutenda kwa viungo. Amalun bil jawarih, na kutenda yani kufanya amal, kufanya matendo kwa viungo, kwa maana ya kwamba matendo unayoyafanya ndiyo tafsiri ya kile unachokiamini ndani ya moyo wako, na ndiyo tafsiri ya yale uliyoyasema. Unasema kwa ulimi, wakati huo huo hayo unayoyasema sio yanatokea hapa mdomoni tu, bali moyoni yapo pia, yapo ndani ya moyo, kisha unaonekana ukitekeleza yale ambayo uliyoyasema. Kwa hivyo lazima kwenye imani yapatikane haya mambo matatu: alqaulu walitiqadi walamal. Qaulu ndio maana unasema qaulun wa amalun wa itiqadun, qaulun wa amalun wa itiqadun. Hiyo ni imani inda ahli sunnah wal jamaa, lazima mambo hayo yote yawepo. Naam. Wa qaulu billah, hapo kuna maneno mengine yanaongezeka hapo. Qaulu bil lisani wa i'tiqadu bil qalbi wa amalu bil jawarih. Naam, yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Au al naam. Qauluhu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al maut. الإيمان بالقدر خيره وشره. يسمى مؤلف من النهاية هذه هي أركان الإيمان الستة. هذه لزنجوز زيمان أمبازون ستة. مولما بعد يقضي أنجليا كوانجليا هيا منينو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وكاangalia haya wakayaita nguzo. Naam, ni nguzo za imani, ambapo ikitenguka moja basi imani ya mtu imetenguka. Ikitenguka moja katika hizi nguzo imani ya mtu imetenguka. Hala hadhihi hiya arkanul imani sita, hizi ndo nguzo za imani sita. Allati la yasihu imanu ahadin illa idha amana biha jamia, ambapo haito sihi imani ya yeyote yule ila baada, ila atakapo ziamini zote. Ala alwajhi sahih, kwa wajhi ulio sahihi, siyo ki ujanja ujanja. Kwa wajhu ulio sahihi. Wajhu ulio sahihi ni upi? Alladhi dalla alayhi alkitabu wa sunna, ule ambao umeoneshwa na kitabu na sunna. Wa hadhihi alarkanu hiya, na hizi nguzo ni hizi zifuatazo: alimanu billah, kwanza kabisa kumwamini Allah. Maana yake ni huwa al-i'tiqadu al-jazim, ni itikadi ya kukata moja kwa moja. Aljazim manake yani haina kutetereka, haina kurudi nyuma, ndivyo ulivyoamini na ndivyo unavyoamini. Itikadul jazim bi annahu rabbu kulli shay'in wa malikuhu, kwamba yeye ndiye rabbu, mlezi wa kila kitu na ndiye mmiliki wake. Wa annahu muttasifun bi sifatil kamali, na kwamba yeye anasifika na sifa za ukamilifu. Munazzahun an kulli aibin, ana ametakaswa au ni mwenye kutakaswa kunako kila aibu. Wa naqsin, na kasoro na mapungufu, ametakasika au ametakaswa an kulli aibin, kunako kila aibu, hana kasoro yoyote Allah jalla wa ala, hana mapungufu yoyote Allah jalla wa ala, wa annahu almustahiqu lilibada, na kwamba yeye ndiye anayestahiki ibada peke yake, wahdahu la sharika la, hana mshirika katika ibada, walqiyamu bidhalika, na kulisimamia hilo, kutekeleza hilo, kutekeleza hilo, yani hilo liloliamini kuhusu Allah, ilman wa amala, kielimu na kimatendo, kutekeleza hilo. Kama umeamini kwamba Allah jalla wa ala ndiye rabbu kulli shay'in wa malikuhu, na ndiye anasifika na sifa za ukamilifu, na ametakasika na, na kwa kila aibu, kwa maana ya kwamba hana aibu yoyote na wala hana kasoro yoyote, na ukaamini kwamba ndiye anastahili kuabudiwa na hana mshirika, basi uonekane ukifanyia kazi hayo. Wal imanu bil malaika huwa tasdiqu biwujudihim, ni kuamini kwamba malaika wako, kuamini kwamba malaika wako, Allah jalla wa ala amewaumba, wa annahum kama wasafahum Allah fi kitab, kama wasafahum Allah fi kitabihi, na kwamba hao malaika ni kama alivyo wasifu Allah ndani ya kitabu chake, kwamba ibadum mukramun, ni waja ambao wenye kuheshimiwa, mukramun, wenye kukirimiwa na kuheshimiwa, la yastiqunahu bilqawli, hawamtangulii Allah kwa kauli, kwa maana saa zote wao wametulia kusikiliza kwamba Allah anasema nini. La yastiqunahu bilqawli, hawamtangulii Allah kwa kauli, wa hum biamrihi ya'malun, nao wanatekeleza amri yake, wa hum biamrihi, nao kwa amri ya Allah, ya'malun, wanatekeleza au wanafanyia kazi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio malaika, viumbe watakatifu, la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamuasi Allah jalla wa ala katika lile wanaloamrishwa, na hutekeleza mara moja amri ambayo wanayoamrishwa na Allah jalla wa ala. Waqad dalla alhadith, waqad dalla alkitab was sunna ala asnaf almalaika, kitabu na sunna kimekuja kuonesha aina za malaika, asnaf almalaika, aina za malaika, wa awsafihim, na sifa zao. Kitabu na sunna kimetaja aina za malaika na kimetaja sifa zao, wa annahum, na kwamba hao malaika kuna ambao ni muwakkaluna bi a'mali, walio wakilishwa kwenye matendo, kwenye amali ambazo, yuaduna, hawanazitekeleza, kama amarahumullahu ta'ala, wa yajibu al-imanu bidhalika kullihi, kwamba hao malaika Allah amewawakilisha kufanya amali maalum. Kuna ambao wamewakilishwa kazi yao ni kutoa roho za viumbe, kuna ambao wamesimamia masala ya mvua, kuna ambaye anasimamia swala la kupuliza parapanda, wa hakadha, kuna hamalatul arshi, kuna hamalatu al-arshi, na wengineo ambao wana kila mmoja yuko kwenye kazi yake ambayo Allah jalla wa ala amemuumbia, amemuamrisha, na tunatakiwa sisi tuamini yote hayo. Kifanya hivyo ndio utakuwa umeamini kwamba umefanyia kazi hii al-imanu bil malaika. Na vile vile kuto wa sifu malaika kwa sifa ambazo hawakusifiwa kwazo, kama vile kuitakidi kwamba malaika ni banati, ni mabinti, wakasema washirikina kwamba malaika ni mabinti wa Allah, malaika ni mabinti wa Allah, na hili likajengeka katika itikadi ya watu, wakiona mtu mzuri au mtoto mzuri wanasema, yani hasa wanawake wanasema ni malaika, huo ni malaika. Au utasikia watu wengine wakisema, wakiwaita watoto wachanga kwamba ni malaika. Hapana, si malaika, hao ni wanadamu. Hao ni wanadamu na sifa yake ni mtoto mchanga. Usimuite malaika. Utasikia wewe una kitesa hiki kimalaika, kimalaika cha Allah. Naam, si malaika, bali hao ni wanadamu na ni watoto, ni viumbe wa Allah jalla waala. Na malaika ni wengine kabisa, wala hawafanani kama wanadamu. Wao wana sura zao ambazo Allah amewaumba kwazo, hakuna azijuae sura hizo, labda yule ambaye alioneshwa. Na wao hujibadilisha, Allah amewapa uwezo wa kujibadilisha katika maumbile mbalimbali. Jibrilu alayhi salam akija kwa Mtume sala salam, wakati mwingine amejibadilisha katika sura ya mtu. Yuko kama mtu anakuja, na Mtume anajua kwamba huyu ni Jibrili, wanaongea pale kisha anaondoka, kwa hakadha. Lakini alipojidhihirisha kwake katika umbile lake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona ni kiumbe wa ajabu, akiwa amejaza anga lote, akiwa katika umbile lake ameziba anga lote. Jibrilu alaihi salatu wassalam, qad sadda al-ufuqa, ameziba anga lote. Malaika huyu mmoja, Jibrilu peke yake. Wakati alipomuona Mtume sala salama, alipomuona katika umbile lake. Walimanu bilrusul alladhina arsalahum Allahu, walimanu bilkutub, alimanu bilkutubi, huamini vitabu, wa huwa tasdiqu bilkutub allati anzalaha Allahu ala rusulihi, ni kuamini vitabu ambavyo Allah ameziteremsha kwa mitume wake. Wa annaha kalamuhu, na kwamba hivyo vitabu ni maneno ya Allah. Wa annaha haqqun wa nurun wa huda, na kwamba hivyo vitabu vya Allah ni haki na ni nuru na ni mwongozo ambao Allah ameuteremsha kwa mitume wake, ili waje waongoze watu kupitia utaratibu huo. Fayajibu al-imanu bima tamma Allahu minha, kwa hivyo ni wajib kuamini. Na kuamini hapa haina maana ya kufuata. Kuamini ni tofauti na kufuata. Nani nakusudia kusema katika vitabu vya Allah jalla waala ambavyo vimetajwa ndani ya Qur'ani, tuna Zabur, tuna Taurat, tuna Injili, na hivi vitabu hivi vili mitume wake walikishapita, alafu ndio inakuja Furqan, inakuja Furqan ambayo ni Qur'an. Sasa hivi vitabu vilivyotangulia hapa, hii Zaburi, Injili na nini tena na Taurati, tunaamini kwamba Allah ameteremsha kitabu kinaitwa Taurati waja wake. Allah ameteremsha kitabu kinaitwa Injili. Allah ameteremsha kitabu kinaitwa Zaburi. Na yaliyokuwemo ndani ya Zaburi na Taurati na Injili ni maneno ya Allah jalla waala. Achana na ile ambayo wameingiza watu mikono yao, wakabadilisha, wakaharibu, wakadha kadha, mpaka wakavitoa kwenye sura yake. La, sisi tunajua Injili, Zaburi, Taurati, vitabu vya Allah jalla waala ambazo aliviteremsha kwa mitume wake. Kwa hivyo tunaviamini mujmal, tunaviamini imanan mujmala. Naam, ama tafsil unakuja kwenye Qur'ani, ndiyo iliyokuja sasa baada ya kuja ilipokuja Qur'ani, imekuja kuwa ndio msimamizi. Muhaimin ni msimamizi wa vile vitabu vingine vyote. Kwa hivyo sisi sasa tunafuata Qur'ani na hatufati Injili wala hatufati Zaburi, bali tunafuata nini? Tunafuata Al-Qur'an al-Karim. Naam, anasema fayajibu al-imanu bima tamma Allahu biminha, ile alivyovitaja Allah jalla waala kat-taurati wal-injili waz-zaburi wal-Qur'an, wal-imanu bima lam yusamma Allahu minha, na kuamini vile ambavyo Allah hakuvitaja, ambavyo hakuvitaja, kama vile suhufi Ibrahim. Naam, pia kuamini kwamba Ibrahim alikuwa na suhufi ambazo zile zina maelekezo kutoka kwa Allah Jalla wa Ala. Wal imanu bir rusul alladhina arsalahum Allah ila khalqihi, mitume, kuamini mitume ambao Allah amewatuma kwa viumbe wake. Maana yake at-tasdiqu bi bihim jamia, ni kuamini mitume wote. Wa annahum sadiquna fima akhbaru bihi, na kwamba wao ni wa kweli katika yale walioyatolea habari. Wa annahum sadiquna fima akhbaru bihi, kwamba wao ni wa kweli katika yale walioyatolea habari. Wa annahum ballaghu risalati rabbihim, na kwamba wao wamefikisha ujumbe kutoka kwa Mola wao. La nufarriqu baina ahadin minhum, hatutofautishi baina ya yeyote katika mitume wa Allah Jalla wa Ala wale waliotajwa. Bal nu'minu bihim jamia, tunawaamini wote mitume wa Allah Jalla wa Ala, hatuchagui kwamba tunamwamini huyu na yule tunamwacha. Bal nu'minu bihim jamia, tunawaamini mitume wa Allah wote, hatutofautishi katika kuwaamini hao mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man samma Allahu minhum fi kitabihi, aliowataja Allah katika kitabu chake tunawaamini. Wa man lam yusammi minhum, na wale ambao hakuwataja, kama qala ta'ala, yani kwamba maana yake ni kwamba na mitume ambao Allah amewataja na kuna wengine ambao hakuwataja. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nisa aya 164, anasema wa rusulan qad qasasnahum alayka, kuna mitume ambao tumekuhadithia, tumekutajia fulani fulani fulani, qad qasasnahum alayka min qablu, tumekuhadithia huko ndani ya Qur'an. Wa rusulan lam naqsusuhum alayka, na kuna mitume ambao hatuja kuhadithia, kuna mitume ambao hatuja kuhadithia. Kwa hiyo mitume wa Allah ni wengi. Naam, na sisi tunawaamini wote wale waliotajwa na hao ambao hawakutajwa. Naam, kwa hivyo kuamini mitume ni katika mtindo kama huu, kwamba mitume walikuwa ni wa kweli na yale walioyafikisha kutoka kwa Allah ni kweli kabisa na hayana uongo wa aina yoyote. Afdalur rusul, mtume bora ni nani? Afdaluhum, yani mbora wa mitume. Afdaluhum ulul azmi, wa mbora wao au ambao ni bora na watukufu kabisa wenye daraja kubwa ni wale ambao wanaitwa ulul azmi minar rusul, yani mitume wenye azma katika mitume, wale wenye azma au wenye saa ingine kwa kurahisia tunasema mitume wenye heshima. Nuhun, ambao ni Nuhu katika mitume ambao walipata misukosuko mikubwa sana na wakaendelea na kazi yao vile vile. Nuhu alayhi salatu wassalam, miaka yake aliolingania naifahamu yeye. Wa Ibrahim alayhi salam, Ibrahimu huyu abul anbiya, ambaye huyu ni baba wa manabii na mzee wa tauhidi. Wa Musa alayhi salam, wa Isa ibn Maryam, wa Muhammadun alayhim salatu wassalam. Hawa mitume watano hawa ni afdalur rusul, ni afdal ni mitume wa bora. Naam, kisha katika hawa mitume wa bora kuna ambaye ni mbora wao. Sasa mbora wa mitume wote, afdalu jamii rusul, wa afdalul jamii, na mbora wa mitume wote, mpaka hawa ulul azmi. Hawa ulul azmi kwanza wao ni mitume bora kuliko mitume wengine, hawa ulul azmi. Alafu kuna yule ambaye sasa ni mbora kuliko hawa, yani hawa ulul azmi mbora wao, ambaye sasa huyo atakuwa ni mbora pia wa mitume wote kwa jumla, ni nani? Ni huyu khatamur rusul, nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Huyu ndiye mbora wao, wa imamuhum khatamu al-anbiya'i wal-rusul Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wa asahhu ma qila fi al-farq bayna an-nabiy wal-rasul, kauli ambao ni sahihi zaidi katika kauli zilizosemwa kuhusu utofauti baina ya rasuli na nabii. Anasema kauli sahihi ni kwamba man uhiya ilayhi bi shar'in, ni kwamba rasuli ni yule ambaye, nabii ni yule ambaye, anna an-nabiyya man uhiya ilayhi bi shar'in, ni yule aliyepelekewa sheria, walam yu'mar bi tablighihi, na hakuamrishwa kuifikisha sheria hiyo. Wal rasul, na rasuli, man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi, na akaamrishwa kuifikisha hiyo sheria. Na hili tulilisema kwenye darsa ya jana, al-imanu bil ba'th, kuamini ba'th, ambapo huku ni kufufuliwa. Huwa at-tasdiqu bi ikhrajil mauta min quburihim ahya'a, ni kuamini kutoa maiti, kuwatoa maiti au kuwatoa wafu kwenye makaburi yao wakiwa hai, kwa mara nyingine wakiwa hai baada ya kuwa walikuwa hai wakafa, sasa wanatolewa tena wakiwa hai, yaumal qiyama, siku ya kisimamo, li fasl al qada bainahum, kwa ajili ya kukata hukumu baina yao, wa mujazatihim, na kuwalipa bi a'malihim, kwa matendo yao, allati bi a'malihim ala sifati allati bayyanaha Allahu bi kitabihi, kwa namna ile ambayo Allah ameibainisha kwenye kitabu chake, wa bayyanaha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi. Nguzo ya sita na ya mwisho katika nguzo za iman ni al-imanu bil qadar, waamini qadar, wa huwa at-tasdiq bi anna Allah subhanahu alima maqadir al-ashya, nako ni kuamini kwamba Allah jalla wa ala alijua makadirio ya vitu vyote, yani vitu vyote Allah jalla wa ala alijua makadirio yake, wa azmanaha, na zama zake, makadirio yake yote tayari Allah jalla wa ala alishayajua, na wa azmanaha, na wakati wake, kwamba hili litatokea wakati fulani, meli pantoni ya Ukerewe itazama siku fulani, tayari ishakadiriwa na ilikuweko, bali itatokea tu, sababu za kuzamisha hiyo ilikuwa hivi, lakini ni jambo lilikusha kadiriwa tayari. Wa azmanaha, na zama zake, kabla wujudiha, kabla hayajatokea hayo mambo, thumma katabaha fi lawhi al-mahfuz, kisha akayaandika kwenye ubao wenye kuhifadhiwa. Al-imanu bil qadar, katika nguzo za hatari ni hii hapa, ndio wakatokea watu wakakanusha qadar, wakasema hiyo kitu hamna bwana, wakaitwa qadaria. Thumma aujadaha, kisha Allah akayapatisha, sinaleweka hiyo aujadaha kwa maana ya aka, yani tunaweza kusema thumma ahdathaha, akaya akayafanya yawepo, au nasema akayapatisha, kwa maana ya kwamba lile lile jambo sasa ambalo Allah amelikadiria kwamba jambo hili litatokea wakati fulani, ikifika ule wakati akalitokeza, akalitoa lile jambo likatokeza, ndio maana ya aujadaha. Naam, fa aujadaha wa aujadaha biqudratihi, kwa uwezo wake, wa mashiatihi, na maamuzi yake, fi mawaidiha almuqaddara, katika wakati wake uliokadiriwa, haitavuka hapo. Kifika wakati wake uliokadiriwa, basi litatokea hilo jambo. Fa kullu muhdathin, kila lenye kutokea, min khairin, liwe la khairi au shari au la shari, fa huwa swadirun an ilmihi, basi jambo hilo linatokana na elimu ya Allah jalla waala, alishalijua, wa takdirihi, na makadirio yake ameshalikadiria, wa mashiatihi wa iradatihi, na mashia yake na irada yake, maamuzi yake Allah jalla waala, na kutaka kwake. Ma sha Allahu kana, alitakalo huwa, wa ma lam yasha lam yakun, na lile asilo litaka haliwi. هذا شرح مجمل لأصول الإيمان. هي اللي لزوا هبا لشرح ومختصر سنة وهي مستنج إيمان. وسيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا. إتاكوجا إن شاء الله شرحنا وففنوزواكي وففنوز زايدي إكوام فانوليوا زايدي. Kwa hivyo darasa yetu ya leo inaishia hapa. Wa subhanak allahumma bihamdik, au kabla ya kuleta kafara kwa majlis, Sheikh, mimi nauliza kuhusiana na je, la Biblia lipo? Je, jina la Biblia lipo? Jina la Biblia ili limetungwa, jina la Biblia limetungwa na wale waliotunga hicho kitabu wakakita Biblia. Ni tamko la Kisi, la Kigiriki, kila lugha gani, wakaita Biblia, ambayo ina maana wenyewe wanasema maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Ama Injili, haya inafahamika kuwa ni kitabu maalum alichoteremsha Allah kwa Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Hili sali kwamba washaru laisa ilaika litakuja huko mbele insha Allah. Al-imanu billah bil qadar khairihi wa sharrihi wa min qadar khairi yake na shari yake, yani ile qadar ambayo inakupata ambao ni khairi, na ile ambayo inakupata ambao ni shari kwako wewe, wewe unaona ni shari, basi yote yanatoka kwa Allah jalla wa ala. Sali hali eleweka, hali ya juzu au yaqtaduna القرآن فقط وسمي أهل القرآن بل السنة وهذا صحيح. ما فهمت سؤال، ما فهمت هذا السؤال.